الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة المحبين آواز دی ایک جگہ تے ٹکا دیو یار مہمانان گرامی صاحبزادگان والا شان میزبانان محفل معزز سامعین دوست احباب ساتھیو مسلمان پراؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم نفس و شیطان دے شر تو پناہ بخش، دو جگ رحمت عطا فرماوے، ساڈیاں کیتیاں نہ ویکھے اپنی رحمت ال ویکھے. دوستو، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اج دا مبارک دہاڑ سب دوستاں نوں مبارک ہو. جس موضوع دے اتے جتنا دیر اللہ تعالی دی مشیت ہونی جناب نال مخاطب رہاں گا، اس موضوع دا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور تبلیغ دین دے اندر حکمت عملی. یا انج بھی کہہ سکدے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تبلیغ دین دے اندر حکمت والا طریقہ. اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم دا سلسلہ جاری فرمایا، انسان دی عقل دی کمزوری نو جاندیاں ہویا انسانی عقل وچ اتنی قوت طاقت نہیں کہ وہ بغیر ہدایت خداوندی تو دو جہان دے نفع نقصان نو سمجھ لو. انسانی عقل دی طاقت نہیں. گو کافی دنیاوی امور دے اندر انسانی عقل کافی ہو جاندی تھوڑی جی آواز کٹ رہی, لیکن جملہ دنیاوی امور دے اندر بالخصوص ما بعد الطبیعات عقائد اور امور اخرویہ دے اندر انسانی عقل جواب دے جاندی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی اس کمزوری نو ویکھدیا سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمائی تاکہ انسان دی عقل میرے نازل کردہ نور تو رہنمائی حاصل کرے. اپنی کمزوری دور کر کے کامیابی حاصل کر. سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ انسانی عقل ایویں سمجھو جیویں اکھاں ہوندیاں اور دین ہے نور. اکھاں نور دے محتاج, نور اکھاں دا محتاج. اکھاں نور تو بغیر کچھ نہیں, اور نور اکھاں تو بغیر مفید نہیں ہو سکتا, فائدہ مند نہیں ہو سکتا. دونوں رل جان, اکھاں بھی تے نور بھی, گڈی دیاں بتیاں بھی تے نال روشنی یعنی بتیاں دی تے ادھر ڈرائیور دیاں اکھاں, دوویں رل جان تے منزل تک پہنچ جاندا ہے, کامیابی حاصل ہو جاندی. اللہ تعالی نے اپنے مقدس دین نو, اپنی ہدایت نو, اس دی جڑی راہبری ہے جڑی وہ فرماندا انساناں دی, اس نو نور فرمایا. لیکن موضوع دے نال مناسبت اس گل نو انج کہ اللہ تبارک و تعالی انسان دی راہبری دے واسطے دین ایک دم نازل نہیں فرمایا. جس طرح کے حکیم دوائیاں مرحلہ وار دے کے خوراک آہستہ آہستہ دیندا ہے, پھر وہ وقت بھی آ جاندا ہے بھی تسلے کھا جاندا ہے بندہ, ایک دم جو خوراک دے وے تو مریض بچارہ اگلے جہان نوں ٹر جاوے. یہ ساری خوراک روحانی اللہ تبارک و تعالی مرحلہ وار دینا. تئیس سال دے عرصے وچ دین مکمل ہوئے. جی اللہ پاک اتارن تے آندا تو دے چاٹے چ ساری کتاب ایک بار کٹھی ہو کے آ جا آ سکتی سی, سارے احکام ایک دم نازل ہو سکتے سن. لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ حکیم ہے اپنی حکمت نال اس پاک نے یہ کام کیتا ہے کہ جیویں جیویں ماحول اور طبیعت برداشت کردے آئے ہیں اللہ تعالی نے اسی طرح دین نو اتارے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اسا قرآن تھانو دتا ہے محبوب تاکہ تسی ظلمتاں تو ہنیریاں تو نور ال کڈو لوکاں نو کڈدے رہو. تخرجا مزارے دا سیگا ایتھے تجدد حضور سارا مانا دین آستے بھی تاکہ اے حال تے مستقبل چ ہوندا رہنا ہے اور تساں اے کام کردیا رہنا ہے کہ ظلمتاں تے ہنیرے اے مکدے رہن گے تے چانن وددا رہنا ہے آؤں رہنا ہے. ایک دم ہنیریاں چ کڈ کے چانن نہیں آنا. لے تخرجا مزارے دا سیگا ایتھے لیانے چ یہ ہوئی حکمت یا کہ یہ کم آہستہ آہستہ ہونا ہے وقت نال ہونا ہے ایک دم نہیں ہونا کہ ایک دم تسی ساریاں ظلمتاں مٹا کے تے نور دے چھڈو انج نہیں ہونا. سمجھ نہیں لگی وہی حکیمانہ انداز. ظلمات اور اندھیرے دو قسم کے, باطنی اور ظاہری. اندر دا ہنیرا یہ ہوندا ہے بد عقیدگی اور شہوت, خواہشات, بریاں. یہ اندر دا ہنیرا اور باہر جاہلیت دیاں بریاں رسماں. برے قوانین ظاہر دے اندر ماحول دے اندر ایسیاں رسماں جنہاں وچ اللہ تعالی دی ہدایت نہ ہوئے, من مانی تے نفس نال جویں چلدے پین اویں چلدے رہن. لہذا ادھر فساد وہ ظاہری, اندر دا وہ عقیدہ بد عقیدگی کفر دی شرک دی, اے اندر دی ظلمت. اللہ پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دے نال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے صحیح. اچھا غور فرما غور فرما. یار حال چال نہ مچاؤ, مہربانی اتفاق سکون نال بیٹھ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ظلمت اور اندھیرے اندر دے اور باہر دے. اندر دے کفر و شرک اور بد عقیدگی, اور ناجائز شہوت. باہر دے ایسیاں رسماں کہ جنہاں دے وچ خدائی ہدایت آسمانی ہدایت نہ ہوگا، ادھروں اندر برباد ہوندا ہے اندر دے اندھیرے نال، باہر نہ اتلے وڈے نہ منظوری کو نہیں چلایا، اتلے نہ چلایا جی، منظوری کو نہیں چلایا، بس ٹھیک ہے غور فرما غور فرما، تو عزیزم مکہ شریف دے اندر توجہ ذرا، اللہ تعالی نے ویکھو کیسے حکمت نال دین اتاریا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت نال دین پہنچایا ہے۔ مکہ شریف دے اندر صرف عقائد اترن یا نماز اتری، عقیدہ اور ایمانیات اتھے اترن مکہ شریف، حالانکہ عرصہ وہ زیادہ ہے 13 سال دا عرصہ، یعنی اعلان نبوت تو بعد دا 13 سال دے عرصے وچ اللہ تعالی نے عقیدہ دتا ہے کہ پہلا یہ پہچاؤ، جس لئے مدینہ شریف ہجرت ہوئی پھر 10 سال دے عرصے دے اندر اعمال اترن، عقیدہ اتھے اترے اعمال عمل اتھے اترے، وہ پھر ساری قسمہ دے بیچ آ گیا، لیکن 10 سال دے وقفے دے اندر عرصے دے اندر ترتیب نال اللہ جل شانہ نے اے مبارک نورانی احکام اتارن جنہاں نال ظلمت کدا سینے اور ظلمت کا دا ماحول منور ہو گیا، یعنی اندر اور باہر روشنی آ گئی، 23 سال دے عرصے وچ جڑا کہ ایک دن وچ بھی ہو سکتا سی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ دے وسیلہ مبارک نال شراب نو ایک دم حرام نہیں فرمایا، کیوں عادت بنی تھی نا، تے عادت تو یک دم کڈنا بہت اوکھا ہوندا ہے. یعنی انہاں واسطے کہ جڑے نکل رہے ہوندے نے, ورنہ اللہ تعالی واسطے تو کوئی مشکل نہیں نا, کڈن والا نہیں. اس ذات نے مہربانی کیتی انہاں تے جنہاں دے وچوں کڈنا سی. پہلا شراب دے بارے اینا حکم اتریا, لا تقرب اس قلا توان تم سکارا, نشے دی حالت وچ نماز دے نیڑے نہیں جانا, یعنی نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھنی کدے حال وچ؟ نشے دی حالت وچ. شراب حرام نہیں کیتا لیکن نماز پڑھنا حرام کر دیتا نشے دے حال وچ, کہ حالے اینا ایک بچا لین. بے ظاہر بات ہے ہن جدوں نماز پڑھنی ہے نشےوں بغیر تے پھر واہ واہ چیر پہلو نشے تو پاک ہونا پینا ہے, نشے تو صاف ہونا پینا ہے. تو کچھ نہ کچھ دیر واہ واہ وقفہ جڑا ہے وہ نشے تو خالی ہو گیا, اس تو بعد پھر نماز پڑھ لین گے. تو قدرت نے اینی شفقت اینی مہربانی فرمائی کہ نماز نہ پڑھو شراب حالے. لیکن یہ بھی نہ ذہن چ رکھنا کہ شراب پیوان دا حکم اللہ تعالی نے دتا سی نا. دور جاہلیت دیاں بریاں رسماں تے پیڑیاں عادتاں دے وچوں ایک عادت سی انہاں دی کہ وہ اس چیز تے لگ گئے سن. حالے آسمانی ہدایت نہیں سی آئی, ورنہ اللہ تبارک و تعالی دے بارگاہ دے وچوں ناممکن ہے محال ہے جو نشے جیسی بیماری نو حکم دے طور تے حکم دے طور تے نشے نو اللہ تبارک و تعالی فرماوے کیویں ہو سکدا, کیوں کہ نشے نے او یار کی چلو بس بس بس توجہ. اچھا توجہ سونا توجہ, ادھر میرے نال غور فرما بھائی. نعرے ایویں نہ مارے مارو جڑے اندر بیٹھے نے وہ مارن گے, چپ کر دے. اگلے مرحلے وچ شراب حرام ہوئی, پھر حکمت ویکھو کہ شراب حرام کر کے تو ہون انتہائی نفرت دلانا استے, اور پھر حفظ ما تقدم بھی اگوں تو ہمیشہ محفوظ رہ جان. اللہ تعالی نے انی سختی فرما دیتی کہ جڑے بھانڈے سن نا شراب بناؤن دے اور شراب واسطے مخصوص ان بھانڈیاں دا استعمال بھی نجائز کر دیتا. کیوں؟ تاکہ پھر برائی دا بھانڈا استعمال کردیاں چیتا نہ آوے. جے چیتا آ گیا تے پھر نہ پرت جان, پھر نہ لوٹ جان کدھرے. ہن حکیم نے بچاؤن واسطے بھی ایسی مبارک تدبیر فرمائی کہ برتن بھی استعمال نہ کریا جے صحابہ کرام نے ان برتنوں استعمال کرنا چھڑ دیتا, اور بعد میں جس وقت انہوں دے دل شریف دے اندر عقل شریف دے اندر نفرت پک گئی اور عقیدہ انج دا پختہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے شراب دے نام لیندیاں یا تے چیتا ہی نہیں آنا, جے آنا بھی ہے تے انج جی میں پیشاب دا ہوندا ہے تے نفرت ہو جاندی ہے, پھر اے حال بن گیا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو انہوں پانڈے آن دے استعمال تو منع کیتا سی وہ کر لو, وہ کر لو پانڈے استعمال کریا کرو. اتوں ہی پتہ لگتا ہے کہ بندہ جس وقت برائیاں تو توبہ کرے نا, اس وقت برائی دی یاد دلاواں والیاں چیزاں اور لوکاں تو بھی دور ہو جائے, تاکہ پھر نہ اس بلا وچ پھس جائے. کیوں یہ بار بار تھوڑی آؤ, وہ ذات پاک ہدایت جیسی دولت ایک بار جو دیتی ہے تو انہوں محفوظ کرنا یہ بھی انسان کا بڑا بڑا فرض بن جاتا ہے. تو قدرت نے اپنی تدبیر اور حکمت نال ایک اصول بنا دیتا, تاں کر کے او جس بندے کو 100 قتل ہویا سی تو انہوں اللہ دے بندے آکھیا سی میاں تو پینڈ چھڈ جا پچھلا جتھے تیرے کو قتل ہوئے نے, جے تو اپنے پنڈ چ گیا تو تیری توبہ ٹوٹ جانی ہوں, پھر سنگی تینوں مل دے جان گے تو پھر تیرا چیتا دماغ اسے پاسے لگ جانا ہے. لہذا بہتر یہ ہویا کہ اپنے آپ نو بچا لے تو پنڈ چھڈ دے. معلوم ہویا توبہ اور ہدایت نو محفوظ رکھن واسطے پنڈ نہیں چھڈیا جا سکتا, تو کم از کم اتنا ضرور آ چیتا دماؤن والیاں تو, تو چیتا دماؤن والیاں چیزاں تو بندہ پیچھا ہٹ جائے نا, کدھر پھر نہ سیاپا گل پیندا ہوئے. سمجھ نہیں لگی؟ جیسے ویکھیا محفوظ ہو گئے فرمایا بھانڈے استعمال کرو. شرکی اعمال دے اندر قبراں دے اتے شرک دور جاہلیت وچ ہوندا سی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا قبراں دی زیارت نہ جایا جائے. وقت گزریا جس ویلے ویکھیا عقیدہ پک گیا شرک تو محفوظ ہو گیا, فرمایا کن تو نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرة ولا تقول حجرا. فرمایا میں تانوں قبراں دی زیارت تو ڈکیا سی, ڈکدا رہندا سا یا ڈکیا سی, تے ہن تسی جا کے زیارتاں کریا کرو. یہ آخرت دی یاد دلاؤں دی, یعنی قبران دی زیارت نال آخرت یاد آؤں دی. ولا تقولو حجرا, تے کوئی پیڑی گل نہ بول بیٹھے جو اتھے جا کے ایسی جڑی خلاف شرع ہوئے. آپ علیہ الصلات و تسلیم نے قبران دے بارے ہون پھر اچھا آپ یہ جانتے سن کہ قبران دے ذریعے گل سمجھنا پھر شرک نہیں ہونا. کیوں کہ اگر شرک دا خطرہ محسوس کر دے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت ہی نہ دیں گے. جیڑی شے نال فرق شرک جیسی بلا زندہ اکھلونی اودی اجازت کیوں ہوندی؟ تا کر کے معظم تعظیم والیاں تصویراں تعظیم والیاں معظم دیاں تے تعظیم دے مقام میں تصویر رکھنی ہمیشہ واسطے حرام کر دتی. کیوں؟ کہ ایتھے خطرہ محسوس ہوندا سی انج ہو جانا. وہ منع کر دیتا. لیکن مقام توہین محلے توہین یا توہین والیاں جڑیاں ہوندیاں انہاں دے رکھن دی اجازت دے دیتی گئی. کیوں؟ کہ خطرہ جنوں جدوں بےزتی والی تھان تے پئی رہنی تو وہ تو کی ہونا کہ اصل تے عزت والی تھان تے ہوئے تے پھر اتوں خیال ودیاں ودیاں. اور بخاری شریف دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے دور شریف دے اندر جدوں نیک سالے لوگ فوت ہو گئے تے پچھلے جڑے سن نا انہاں نے عبادت اللہ تعالیٰ دی کرنی تو لذت محسوس نہ ہونی تو انہوں کسے سیانے نے آکھیا بھائی انج کرو. وہ جڑے پیارے اپنے فقیر لوگ ہے سن اللہ والے انہاں دیاں تصویراں بنا کے تے وہ رکھو تے انہاں وال ویکھیا کرو انہاں دی صورت نو ویکھدیاں دل دے اندر رقت اور نرمی اور خوف اور خشیت پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ لذت آوے گی. انہاں پہلا یاد کرن واسطے انہاں دی عبادت نو تے انہاں دے طریقے نو یاد کرن واسطے پہلوں بنا کے تے انہاں تصویراں لٹکائیاں یا مجسمے رکھے بنا کے انہاں دے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے ویکھ لیندے سن. لیکن پھر ابلیس نے آن کے تے انہوں دے وچ پا دتی گل کہ خدا جے ایویں نہیں لذت آؤندی یہ ہوئی رب جے تے انہاں خدا مننا شروع کر دیتا. پھر بتاں دی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لیکن اتنا ضرور آ کہ انہاں پاکاں دیاں تصویراں پہلوں یاد واسطے بنی ہیں چیتا دواؤن واسطے پھر پوجا شروع ہوئی. تو ہون شریعت مصطفیٰ دے اندر یہ بھی منع کر دیتا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا کہ تسی ہون یاد کرن واسطے وہ کرو کام. وہ پہلا بوہا جڑا کھلیا سی وہ بند چا کیتا. ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہونے تو سمجھائی جانا کہ جس لئے عقیدہ پختہ ہو گیا قبراں تے جان دی اجازت ہوگی. جس لئے عقیدہ پختہ ہو گیا طبیعت صاف ہو گئی پوری تے خدشے شبے مک گئے تے پھر شراب دے بھانڈیاں دا استعمال بھی جائز ہو گیا تے پھر تے تصویر بھی جائز ہونی چاہیے سی جدوں پک جو گئے ہوں. گل سمجھ لگی تے اے کیوں پھر نالے جی خطرہ ہے بھی سی. وہ اگر جواب اے دتا جاوے کہ جی خطرہ عوام الناس دے ٹھیک ہے پکے لوگ جڑے نے یعنی پختہ ایمان والے اور جنہاں دے اندر بالکل اللہ تعالی نے یقین اور پاکیزگی دی دولت کٹ کٹ کے بھر چھڈی ڈاواں ڈول نہیں ہوندے صحابہ کرام ورگے. لیکن یہ ہے بھائی انہاں واسطے اجازت ہوندی جڑے عوام الناس نے انہاں واسطے ناجائز ہوندا. لیکن شریعت ایک اصول بنایا ہے وہ کی کہ شریعت احکام جدو بیان فرماندی ہے نا تو او دے اندر لحاظ وہ اعلی طبیعت دا نہیں کردی درمیانے تے نچلے درجے دا کردی ہے کیونکہ اے بہتے نے تے انہیں کٹ لہذا بہتیاں دا لحاظ رکھ کے بزرگاں لکھیا ہے بھائی مدینے شریف مکے شریف جا رہائش کرنی یہ پسند نہیں کی تھی بزرگاں. مکرو لکھیا کہ کیوں لکھیا ہے؟ اس واسطے کہ ادب کا لحاظ نہیں رہنا. انہیں آخیا بھی ادب کا لحاظ جہے ایڈے ایڈے ادب والے پیر میر علی شاہ ورگے دے شیر ربانی ورگے ادب والے بندے ہون تے انہاں نوں کی ہون لگا اتنے انہوں نے خلل آن لگا. انہیں آخیا وہ نے آلہ لوگ تے وہ نے تھوڑے تے شریعت جو انہوں کا لحاظ نہیں رکھنا. شریعت جو دوجے نچلے طبقے نوں ویکنا بھی تاکہ یہ نہ مارے جان. سمجھ نہیں آئی نہیں تو شریعت پاک نے انہوں کا لحاظ رکھیا ہے. لہذا وہ اپنے احکام دسدیا سارے رکھ لیں. ہاں مستثنا ہو جاندے نے جڑے ہو جاندے نے. لیکن کر کے پھر آخیا گیا ہے بھائی خواص جڑے ہیں انہوں دے اتے اعتراض نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ انہوں دی کوئی ایسی حکمت ہوے اور وہ شریعت بھی دسدی پی ہے کہ انج دے لوگ ہیں. لہذا نہ انکار میں کنیم و نہ انکار میں کنیم. نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. یعنی نہ خود کرنے ہیں تو نہ انہاں وڈیاں نوں لانتان کرنے ہیں روک. نہ انہاں تے اعتراض انکار کرنے ہیں. اساں میاں اس چپ ہی رہنے ہیں کیونکہ وہ ساڈے تو جدو اعلیٰ دین سمجھن والے نے تو پھر یہ کام پہ کرتے ہیں. مثلا مکے مدینے چ رہائش دا تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا آلہ دین نو سمجھن دے باوجود ہو پھر جدو یہ کام پہ کر دینے ساڈے تو این وی آلہ دین سمجھنے دین تے چلنے تے پھر لازمان بات ہے کہ انہاں نو شریعت دی کو گنجائش لب گئی. شریعت انہاں تے مواخذہ پکڑ نہیں پی کر دی تاں کر کے اس واسطے ہمیشہ اعتراض اکابر دے اتے بزرگاں ناپسند کیتا ہے بے ادبی اور محرومی دی دلیل سمجھی. سمجھ نہیں لگی جی گل دی. میں بڑا مطلب مسلمہ تمام مذاہب دا مسلمہ اصول یعنی فقہ دا وہ جناب دے سامنے پہ رکھ. سمجھ نہیں لگی گل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ہمیشہ سبحان اللہ مراتب دا ضرور لحاظ رکھتے ہیں. میں بیان بھی کر چکیا اس طرح دیا کئی مثال شواہد حدیث مبارکہ وچ بندہ پیش کر سکتا. ہو سکتا ہے توجہ نال قرآن پاک چوں ہی آ جان کہ آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم کو ایک صحابی دیکھو ایک صحابی آنڈا لے کے آؤں تو چک مار دے کھچا آنڈا لے کے آؤں اللہ تعالی دے رستے دے اندر خرچ کرنا پان دین دینے تو صدیق اکبر سارا مال لے ہوں نے آپ قبول کر لیں دنے. اتھے ذرا جنہ بھی اعتراض نہیں فرما ادھر جان دے سن کے حال ہے کمزوری یہ عاشق یہ عشق تے پہنچ گیا یہ ادبوں اگاں ٹپ گیا یہ ہوں ایسا کہ سیاڑا ہو گیا صدیق اکبر کہ انہوں کوئی پرواہ نہیں. ادھر ہالے ابتدا ہے جی اس لیے چڑھدیا چڑھدیا ترقی کرے گا پھر. سمجھ نہیں لگی مجھے. تا کر کے میاں صاحب فرماؤں نے موتی چوگ جنا دی ہندی یار موتی چوگ جنا دی ہندی چکرے دانے او نظر جنا تے مرشد پاوے او کملے بھی ہو سیانے او نظر جنا تے مرشد پاوے کملے بھی مشیا بارے شاہ فرماؤں گا جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں بلبلاں تھک مریدیاں نی انہاں ہرنیاں دی مران پھگی پانی شیر دی جھوچوں جو پی ہوں پھر بیلی ہے پھر ہوں سارے باز بڑھن لگ پین بازاں دے چڑیاں دے فرق آخر ضرور کرنا وہی گل میرے غوث پاک میران رضی اللہ تعالی گل تو سن چکے ہو لیکن ذوق تازہ کرنا استے نال اپنے دعوے دی دلیل استعمال کرنا غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نمائی اپنا پتر دے گی حضور رب دے راہ تے چلا دیو آپ نے عرصہ تربیت فرمائی سلوک کرایا کچھ عرصے بعد مائی آئی ہے ویکھ دیے آپ مرغا تناول فرما رہے نے مائی دے پتر نو دال تے لایا مائی آن کے پریشان ہوئی تیرے میرے ورگے ایمان والی سی آلے ہے تو بے ادبی میرے کو ہو گئی ساڈے نال تو چنگی غوث پاک میران دی مریدنی دل دے اندر شبہ اٹھے چنگا پیرے میرے پتر نو دال دلایا مروا تناول فرمایا لیکن آپ کامل سن فورن دل شریف تو آگاہ ہو گئے آپ فرمان آپ نے جواب نہیں دیتا ہڈیاں جڑیاں جمع ہوئیاں سن آپ اشارہ فرما کے فرمان دے نے اٹھ اللہ دے حکم دے نال مرغا تیار ہو گیا مرغا تیار فرما گیا فرما نے بی بی تیرے دل دے سوال نئے جواب جے تو اس مقام تے آ جاوے گا پھر مرغے پیا کھاوے گا آئیے سونا تو سونا شریعت پاک یہ دین حکمت ہے، پہنچاندیا حکمت دا ضرور لحاظ رکھنا پیندا ہے۔ اس طرح نہ ہوئے کہ قرب قریب آن دی بجائے دور بج جان، لیکن یہ مطلب نہیں احکام نو چھپا دیتا جاوے، نہ احکام نو ایسی حکمت نال پیش کیتا جاوے کہ ظاہر ہوئی ہوئے کہ تباہ قبول کرن گے، باقی ہوتے اللہ تعالیٰ دے سپرد اگلا مسئلہ۔ لیکن آخر جڑا ارشاد ربانی ادھو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، محبوبا اللہ دے رستے ول بلا حکمت نال اور سونی نصیحت دے نال، سمجھ نہیں آئی؟ اور جڑے کامل لوگ ہوں نا انہاں اللہ تعالی دے محبوب تو حکمت سکھی ہوندی، اس واسطے یک بارگی نہیں بدل دے بندے نو، ہاں تے نہ بندے ایک بار بدل دے ہوندے نے، آہستہ آہستہ وقت لگدا ہے، ہاں یہ بھی ہو جاندا ہے کہ کئی وار نہیں منیا، کئی من گئے، کئی یار دوجیا نہیں منیا، انہوں نے عرصے تو بعد مننا نصیب ہو گیا، وہی گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا پر فرزانہ، مایوس نہ ہو ان فرزانا کم کوش تو ہیں لیکن بے روک نہیں رہی، کم کو گل لمبی ہو جانی، میں چھوٹی کرنا سمیٹنا گل سنانی ہے۔ اسے مناسبت نال مسلم شریف دے وچوں کتاب الزہد و رقائق دے وچ 17واں باب، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سند نال صحیح روایت وچ گل آئی، اسے مناسبت نال انہوں پیش کرنا، پھر ہور رنگ بھی بتھیرے ہی نے وہ جڑے تسی سنو گے، ان شاء اللہ العزیز ایمان تازہ ہوے گا تے مولا مہربان ہو جائے گا۔ بابا جی اٹھو، توجہ میرے بیلی ہو، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و تسلیم دی آمد شریف، بلکہ دنیا تو آسمانہ وال جان تو بعد دا واقعہ ہے، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلے ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نو، صہیب رومی نبی پاک دے صحابی، فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے دے اندر ایک بادشاہ سی، کان مالکن فی من کان قبلکم وکان لہو ساحر، بادشاہ سی او دا ایک جادوگر سی، کیونکہ بادشاہ کافر تے دہریہ سی، خدا پاک نوں نہیں سی مندا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد ہویا، دہریا سی، جدو خدا پاک نو نہیں سی مندا نبیاں نو کی مننا. کم بخت نے ایک بات ایک رکھیا ہویا سی جادوگر او جادوگراں نو ہی نیڑے رکھ دے سن. کیوں عالم ہوندے نہیں سن؟ علماء تو ہدایت آسمان دی لیندے تے رحمتا ہونیاں پھر انہاں پوریا کرنیاں ضرورتاں. جادوگراں تو پوچھ لیا کی ہونا کی نہیں فلان ہونا جو کوڑا ہونا مار دینا. کدی تکا صحیح بھی چل جانا ہے کدی غلط ہو جانا ہے کدی صحیح ہویا جو تکا بار جی بھی ہونا ہونا. بادشاہ نے جادوگر رکھے جادوگر بڈا ہو گیا آخری وقت نو اپڑیا ہوئے کہن لگا بادشاہ میں جان والا ہو گیا وہاں کوئی اپنی بادشاہی دے وچوں مینوں بچہ دے دے جنوں جادو فن سکھا دیا تیرے اگوں کام آؤں رہے گا. بادشاہ نے ایک بچہ بلایا لیکن بچے دی خوش نصیبی آنا جادوگر وال سی پر جدروں آؤں سی آنا سی اس پاسوں رستے دے اندر ایک اللہ والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی رہندا سی راہب جنوں کہندے نے ساڈی بولی درویش جنوں آکھدے نے فقیر کلیاں والے فقیر اس زمانے وچ ہوندے سن راہب جڑے اپنا دین بچاؤن واسطے بادشاہاں ایہو جے کافراں تو بچ کے جنگلاں دے وچ سر دے کے بیٹھے ہوندے سن. بھئی یہ ظالم نے انہاں نال لڑ سکدے نہیں تے اپنے آپ نو بچاؤ جے نہیں ہو سکدا ہے سر لو وکھرے ہو جاؤ. کلیا بیٹھا اور رستے دے اندر آیا بادشاہ جادو کر دے سپرد کیتا لو اینو سکھا دے. شامی گھر ٹر جاندا ہے روزانہ آ جاندا ہے جادو سکھن واسطے. نظر پئی اس درویش کلی والے دے ایدی قسمت جاگن لگی ہے شوق اٹھیا ہے آ بھی کوئی اللہ دا بندہ بیٹھا ہے کیوں نہ ہوئے چاٹے دے گھر بھی بہ جاؤں. فقاد الہ و سمع کلامہ قسمت جاگنی سی بیٹھ گیا تے گلاں سنن لگ پیا تے سیانے فرماندے نے کئی بار عشق سن دیا ہی اٹھ پیندا ہے. ہر ایک واسطے دیدار دی لوڑ نہیں پیندی کئی بار سنیا ہی پھامبڑ بل پیندے نے. سندا گیا وے دل وچ محبت پی گئی گلاں مگن دین لگ پیاں کیونکہ حق دیاں گلاں سن کہ حق مڑ دل تے چوٹ ماردا ہے فطرت دے قریب جو بندے نو کردا ہے حق ہوئی فطرت اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ والیاں دیاں رب دے پیاریاں دیاں رب سنے دے دین حق دیاں گلاں شوق نال سن دے نے تاکہ ہو سکدا ہے دل چ اتر جاوے. جدو بھی جادو گھر والا آنا رستے دے اندر درویش کول بھی تھوڑا وقت لا لینا ہویا ہے آخر درمیان دے اندر آؤں دیا وقت لگن لگ پیا جادو گھر آندا ہے بچیا اتنا وقت کیوں لاؤنے کتھے رہنے ادھروں گھروں وقت نال نکلنا ہے پھر کدھر لگا جانا ہے. بچے واسطے پریشانی بن گئی ہوں میں کی دساں جا درویش نو پوچھیا راہب نو پوچھیا فقیر دس ہوں میں کی کراں مینوں کٹ پیندی نبالغ بچہ ہے اللہ مینو کٹ پی کرا سنیا کیا جا وہ حکیم سی جاندا سی میرا بھی حال ہے کہ میں تے آپ کلیاں سر دے کے بیٹھا وا کلی وچ اے بچے نے بچارے نے کتھوں بچاؤنا ہے کہن لگا پترا اے نہیں کر جدو جادو گھر کول جاویں تے آکھے دیر کیوں کیتی ائی تو آکھی گھروں ہی دیر نال پیا سا گھر والے ڈک لیا سی تے جدو گھر والے پوچھن دیر نال واپس کیوں آئے تو آکھی جادو گھر نے ڈک لیا سی اس طرح گول مول کر کے تے اپنا وقت لگائی رکھ تے دسی نا تیری مہربانی میرا نہ دسی کدھر میرے نال انج دا معاملہ نہ کر دے بادشاہ ظالم کافر میرے نال ان دا کام نہ کر دے جڑا میرے کو برداشت نہ ہو سکے مت اپنا ایمان کھوا بیٹھا میں اپنی کمزوری ویکھ کے سر تنی بیٹھا وا پاسے بیٹھا وا تیری مہربانی میرا نہ درسی تینوں میں طریقہ تے گر سکھا دیتا ہے بس اسی طرح چلنا پر کان امر اللہ قدر مقدورا لیقضی اللہ کان امر مفعولا اس ذات دے کم واللہ غالب علی امری ڈاڈا ہویا او دی حکمت انہیں ظاہر کرنا ہی سی کیوں تاکہ اس راہب دا ایمان دا بھی امتحان ہو جاوے بچے دا بھی ہو جاوے اگوں جو رنگ رب وکھانے سن وہ رنگ بھی سارے ظاہر ہو جان ہوں قدرت والا کی کرتا ہے سونے رب نے لوکاں دے آن جان دے راہ وچ کوئی بلا پیدا کر دتی ایڈی وڈی رستے رک گئے ادھر والے ادھروں ادھر والے ادھروں رہ گئے آن جان بند ہو گیا گزر ختم ہو گئی ہوں بچے بھی اتوں لنگنا سی بچے نے جدو ویکھیا رستے دے اندر بلا نو کہن لگا الیوم عالمو الساحر افضل امیر راہب افضل اج پتا لگنا ہے جادوگر افضل یا او فقیر افضل او راہب جڑا بیٹھا بزرگ فرماندے نے شیاد جے شک سی تے اس واسطے کیا نابالغ بچہ ہے تے جے شک جے نہیں تے پھر انہیں گل اس واسطے کیتی ہے جے اس واسطے کیتی ہے تاکہ رب شان وخاوے میں راہ والے پاسے جڑا عقیدہ رکھنا وا اور پک جاوے جویں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سی یا مولا مینوں دس مرد وخا دے سی مردے کیویں زندہ کرنے اللہ پاک نے فرمایا ولم تؤمن کیا ایمان نہیں رکھنا ہے عرض کرنے نے سونے ایمان پہ رکھنا وا ولا کلے یطمئن قلبی دل بے قرار ویکھنا چاہندے میں ویکھ کے سکون کر جاؤں گا حضرت بچہ بھی اسی طرح ہی پھر انہیں آکھے کہ دل سکون چاہ جاوے گا بے قرار رہندا ہے ویکھاں دے صحیح مولا کڑے پاسے رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا ہے جدو یہ خیال آیا ہے پتھر اٹھایا ہے اٹھا کے کہندا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل ہذہ الدابہ حتی یمضی الناس فرماها فقتلها او میرے اللہ جے راہب سچا ہے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادوگر سچا نہیں اے پیار ہے او نہیں ایس پتھر نال ہی اے جانور مر جاوے پتھر سٹیا جانور مر گیا کیوں مریا تقدیر منتظر سی فقیر آج تیرا راز کھولنے او بچیا تیرا راز کھولنے آج امتحان ہو جان گے تیرا راز کھولنے کنا چیر چھپیا رہے گا سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی چھپ دے تینوں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو پھیلے گی جدو دنیا نے کم ویکھیا آیا واپس راہب دے کولا دسیا حضور میں تے اج کم کر بیٹھا ہاں اے بنیان تلیو مفضل منی راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تو میرے نال اچا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو افضل ہے ہن پتہ نہیں ہن عاجزی کیتی ہے یا حقیقت سی جو بھی قد بالغ من امرک مارا و انک ساتب تلا تیرا آج معاملہ زہر ہو گیا ہے تے ہن تیار رہی تیرے تے ازمائش امتحان آن لگا ہی آن لگا ہے امتحان آن لگا ہے جادوگر ویخ اپنا راہب کیویں حکمت نال چلایا ہے ایک دم نہیں آکھیا خبردار جادوگر ول نہیں جانا حرام جاندا سی بچہ ذرا چوگ لا لو جدو لگ جاوے گا مولا پہ کھچ لائے گا اسی طرح اللہ دے فقیر کر دے نے الف اللہ چمبے بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی مچایا مچایا اندر بوٹی اس مشک مچایا جا پھلاں تے آئی اندر بوٹی مشک مچایا جا بھولا دے آئی اندر بھٹی مشیق مچایا جا پھولا سے آئی نفی افیاد دا پانی ملیا جا پھولا سے آئی راہب صاحب فرمان لگے راہب صاحب فرمان لگے رب دا فقیر درویش فرمان لگا پترا امتحان ہونا پر مہربانی کریم فلا تدلو علیا میرا نام دسی میرے تو کم بھار ہے ہن کی کرن لگ پیا بچہ کان یبر الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر لا ادواء مادر ذات انیاں نوں اکھاں دین لگ پیا حکمت نال تیار ہویا مادر ذات انیاں نوں فل بیری والیاں نوں شفا دین لگ پیا بیماریاں والے آن لگ پئے شفاواں مل رہی ہیں گل کھلدی کھلدی کھل گئی بادشاہ دی گھر پہنچی ایک بادشاہ دی کچہری وچ ایک نبینا رہندا سی اونوں پتا لگا فلانا جڑا بادشاہ دے کول بچہ ہوندا جادوگر کو اودے اے کم کردا پیا کہن لگا پترا تیری مہربانی مینوں اکھاں دے دے فقیر اللہ دے میں سنے تو شفا دینے لفظ غلط بول بیٹھا فوراً آکھدا اے میں شفا نہیں دیندا شفا دین والا اللہ ہے میں دعائی کر سکنا ہاں پر جے کسے ویلے موج وچ بیٹھا بھی ہوے تے پھر موج انج دی نہیں جو آپ ہی ہونا ہے نانا اس لئے غلبہ ہونا ہے اللہ رب العالمین دے تصرف دا پھر کسے ویلے او شان وکھاؤن دے آوے دین بھی کر چھڑدا ہے جو حضرت موسیٰ جان درخت والے درخت تو ندا آن لگ پیندی ہے انی ان اللہ رب العالمین او موسیٰ میں پروردگاراں سارے جہاناں دا صدا صدا آندی درخت تو موسیٰ کلیم اے نہیں سمجھدے اے درخت اے مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا اپنی شان ظاہر فرمائی ہے جویں ظاہر کر سکدا ہے اسی طرح ہی اس ذات پاک نے شان ظاہر درخت تے فرمائی تھی ہوں بھاویں آواز درخت کو بھی سنی دی سی پر درخت بھی نہیں سی نہ درخت نے جو گا سی درخت دے پیدا کرن والے دی سی حضرت موسیٰ نو یقین ہو گیا وے اے درخت نہیں بولن والا ہو رے جتھوں بولدا پیا اے ہو بزرگ فرماندے نے جھلیا جے درخت تے رب اپنا جلوہ وکھا کے اپنا تصرف وکھا کے تے درخت تو ندا کر سکدا ہے تے پیغمبر یقین کیتی کھڑا ہے او سمجھ لے جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو کسے ویلے جے او دے تے شان وکھان تے آ جاوے او دے تو شان ظاہر جا کرے زبان اے دی ہلے بولنا او دا ہووے آواز اتوں سنی وے بولن والا ہور ہووے مولا تعالی دی شان نے لیکن ہر رب رب وین تنزلا رب رب ہی راندے بھاوے نزولی مرتبے وچ آوے ول عبد عبد وین ترقا بندہ بندے ہی راندے بھاوے ترقی جتنا مرضی کر جاوے درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بندا خدا بندہ نہیں بندا لیکن اینا ضرور ہے جدوں جاندا ہے فقیر دے اپنے بندے دے منہ وچوں بول سمجھ نہیں آئی لمبا نہیں کرتا نبی نے اکھا ملیاں نے بادشاہ کول جا بیٹھا بادشاہ دی کچہری دا جو سی بادشاہ کول جا بیٹھا انہیں آخیا خیر وہ آ چانن کتوں لے آئی کہندا بادشاہ او جڑا تیرے جادوگر دے کول بچہ نہیں آوندا اس تو لے آئی اونے دتا آئی سمجھ نہیں آئی میں لفظ مسلم شریف تو پڑھا لیکن ہدایا فاتح بے ہدایا کثیرا یہ پرانی سنت الہی ہے ہے جی تے اللہ تعالی عقل بھی دے چھڑدا ہے جنہاں تے فیض کرنا ہوندا ہے وہ ہدیے تحفے لے جاندے نے بھئی آخر یار کچھ لینا جو ہے تو کوئی ایسا بھی تے اگلے دا دل خوش کریے وہ ہدیے بہتے سارے لے گیا تے جا کے تے دتے حضور سارا کچھ تہاڈا ہے جے شفا دے دیو مینوں تے انہوں نے فرمایا انی لا شفیع احدا انما یشفی اللہ شفا دینا رب دا کام ہے میں کینوں کہ دوسرے میں تے دعا کر سکنا ہوں دعا کراں گا فین انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک اللہ ہن شفا دینی ہوں رب نے بڑی حکمت بھی بچے کول آ گئی بھائی سونے نے یہ بھی سکھا دیتا کہ ہوں اگلے نو کیویں سدنا ہے آپ سے آ گیا دوجے نو کیویں بلاونا ہے انہیں آخیا بھائی گل آ شفا دیندا ہے رب میں نہیں دینی تے پھر تینوں کچھ کرنا پینا ہے جے تو رب نو لوے من تے بادشاہ نو جڑا رب مننا ہے وہ چھڈنا پینا ہی وہ چھڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے دے وہ سچی گل ٹھیک ہے اللہ پاک دے ایمان لے آندا اسلام قبول کیتا شفا مل گئی بادشاہ گلایا بیٹھے بادشاہ کہندے او کنے اکھاں دتیاں نی قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دتیاں نے کہن لگا بادشاہ والا کرب ان غیری خیر ای اج میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے وے انہیں آخیا ربی و ربک اللہ میرا تے تیرا دوواں دا رب اللہ ایویں بھلے کیویں پیا فاخذہ بادشاہ ظالم سی دہریا سی پھڑیا سزا دینی شروع کر دیتی ون سمنیا دا بھاویں مبتلا کر دیتا جدوں سزا ملی تے پوچھیا دس کون تیرے پیچھے انہیں آخیا لڑکئی بادشاہ کہن لگا لیو بچہ آ گیا بادشاہ کہن لگا پترا سنیا اے تیرا جادو استاد تو ہی بد گیا استاد تیرا دے جادو ساڈے سامنے کردا سی پر انیاں نوں اکھاں تے نہیں کدی دے سکیا فل بیری والے تے بیماریاں شفا اندی نہیں دے سکیا اے کی پیا کرنا اے انہاں نے کدی ایندا کم نہیں کیتا با کہن لگا بادشاہ کہن لگا اے خیر ای جادو کتھوں لیاندا ای بچہ کہن لگا میں کسے نوں شفا نہیں دیندا اللہ شفا دیندے بادشاہ انہوں بھی پھڑ کے نال رکھ لیا انہیں ہی سزاواں تے عذاباں وچ ہوئے ہوئے اللہ کہندا دس ہوئے تیرے پیچھے کون ہے بچہ سی استاد اوراں دے فرمایا سی پتر میرا نام لوی تیری مہربانی پر بچے کول نہیں پچائی گی سزا اخیر دس بیٹھا حالانکہ وعدہ کیتا سی لیکن قائم نہیں رہ سکیا بچے ہون دی وجہ نال سمجھ نہیں لگی دو جواب دیتے نے بھی ادھروں عہد ہویا ہے ایک جواب یہ دیتا ہے نابالغ بچہ سی بیچارا اوندے تے کی گناہ ہونا سی تے یا پھر یا بھی جے بالغ سی تے پھر او اینی سی جاندا کہ بھئی اونوں بیچارے نوں کدوں نے ایہی سمجھیا بھئی یار اینوں چھوٹی موٹی جویں سانوں سزا دین لگا ہے اسی طرح دی کوئی سزا دے کے جان چھڈ دے گا گل پکی خیر اس ظالم نے راہب نوں سزا دی راہب صاحب جدو آئے نے کہن لگا بادشاہ ارجان دین کا اپنے دین تو پھر جا نہیں تے بڑی سزا دیاں گا انہیں آکھیا نہیں میں اپنے دین تو پھر سکدا نہیں سزاواں جڑیاں دے سکنا دے لے انہیں آرا منگایا راہب دے سر تے رکھیا دو ٹوٹے کر گئے او مار ہن واری آ گئی لڑکے دی لڑکے نوں کہن لگا ایویں کراں گا پھر جا دین اپنے تو اونے انکار کیتا اونے اپنے درباریاں نوں آکھیا شابش لے جاؤ اینو فلاں پہاڑ دے اوتے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو لے گئے پہاڑ دے توجہ بچہ کہن لگا اللہ اینا دے شرطوں مینو تو ہی بچا سکنا ہے ہن مینو بچا تے اینا نو تباہ فرما پہاڑ ہلیا سارے ڈگے پہاڑ دے وچ غرق ہو گئے بچہ محفوظ رہ گیا اس ذات دا کیے بھاویں پہاڑ نوں چا ہلاوے یا پہاڑ دے وچوں اگ چا بناوے اگ لگدی لگدی اینی پھیل جاوے وڈے تو وڈے جہازاں کول وی بجھن وچ نہ آوے اگلی گل میں نہیں کرنا اس رات دا کی ہے توجہ ہے اللہم اکفنیہم بما شہدا مولا جی میں بھی جانا ہے بچا لے فرجف بہم الجبل فسقطوا سارے ڈگے ہلاک ہو گئے بچہ ٹریا تے بادشاہ دے کول آ گیا بادشاہ کہن لگا دس میرے بندے کدھر کر آئے ہیں تیرے نال بھیجے تاں انہاں نال کی ہوئی انہیں آخیا مین تیرا بچائے انہوں نے ہلاک جگی دئی بادشاہ نے آخیا اٹھو اے فلانے ہو فلانے اٹھو تسی لے جاؤ وہ تو رہ گئے نے پر تسی نہ رہا جے شابج تگڑے ہویا جے پتا کوئی نہیں بے وقوف نو متھا کہ نال پیا لاؤنا وا ہوں کہن لگا انج کرو ایک بیڑی بناؤ وڈی ساری بیڑی دے وچ باو سمندر نال دی وچکار جا کے تے چھٹ گھر کر دے جے مننے واپس پھر جاوے ٹھیک نہیں تے سمندر دے وچ گھر کر دے آ جے جلو گئے نال سمندر دے پہنچے نے پھر او فقیر اللہ دے بچے نے پھر عرض کیتی او مولا سونیا مہربانی فرما انہاں نوں لے لے جویں لینا وے مینوں بچا لے سونے پروردگار صدقے جاواں بچے دے مہربان جو ہویا کھڑا سی ہیں ہاں وارث شاہ رب مہربان ہوے تے کھیتوں دے بھجیاں دا ہوں فقیر دے بھجے دانے رے ویخ انہوں اتنے اللہ تعالی نے شہید جا کرائے اے تو رب سونے ایڈے ایڈے کام تے موجرے تے شانہ چا وکھائیاں موجرہ حضرت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کرامت اس فقیر بچے دی بھی بن دی توجہ فرما جدوں بچے نے بد دعا کی تھی وہ بھی گھر کو گئے بچہ پھر بادشاہ دے کول آ گیا بادشاہ کہن لگا سنا کی بنیا میرے یاراں دا او میرے نال دیاں دا کی بنایا یا پونا فرمایا او گھر کو گئے نے اللہ نے انہاں نوں گھر کیتا ہے بار بار نام اللہ دا لیندا سی تاکہ ایں دے دل وچ او دی عظمت بیٹھے سمجھ نہیں لگی جڑے سچے نے بنایا اور سچے دی شان بنے او دا ذکر ہوے او دی یاد ہوے ان دے سامنے ذکر ہوے آپے مننے بادشاہ پریشان ہو گیا بچہ تے لے دے گیا چنگا میں ایڈی بادشاہی والا بادشاہ میں خدا بن کے بیٹھا یہ اینا سارا ہے رب سونا بھی پھر ایویں کردا نا بھی چڑیاں دے ہتھوں بعد مراون تے آیا ہے دکھاندا پیا کہ میں ویک بچے دے ہتھوں تو رب بنیا بیٹھا میں تینوں وکھانا تو میرے ایک بندے بال برابر بھی نہیں جنہاں تے میں مہربان تو آپ تو کتھے لگا پھرنا وہی گل ہوئی بچے نے جناب نے جناب بادشاہ دا جدوں چیتا کما چھڈیا نا ہکا بکا ہویا بچہ کہن لگا گل سن ہن میں تینوں ول دسنا کہ میں تیرے کول کنج مراں گا انج نہیں مرنا میں تو جیویں مرضی مینو ماری جا وہ حیران ہو گیا کہ کمال ہے بھئی عجیب گل ہے بھئی اپنے مرن دے آپ ہی ول پیا دسدا یہ بھی روکی گل ہے نا بھئی اپنے مرن دے ول آپ پیا دسدا کہن لگا کی کراں کہن لگا ان کل میدان لاؤ دنیا کٹھی کر فی سعید واحد جدو لوگ کٹھے ہو جان گے مینوں سولی تے لٹکاویں پھر کسے نوں تیر دیویں تو تیرے میں نہ سٹے جنے مرضی سٹے گا میں نہیں مرن لگا وہ اے پڑھ کے آکھے بسم اللہ رب الغلام ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। بسم اللہ رب الغلام اللہ دے نام نال میں تیر سٹن لگا جڑا لڑکے دا رب ہے بچے دا رب ہے میں او دے نال تیر پیا سٹنا او دے نام دے نال بسم اللہ رب الغلام ہن بچے نوں سولی تے لٹکایا ہے بڑی دنیا بادشاہی اعلان سی بڑی دنیا کٹھی ہو گئی تیر انداز تیر کمان چو کھچن لگے آندا بسم اللہ رب الغلام کم پٹی دے اتے جا وجہ بچے نے سر اتے ہاتھ اپنا سر زخم والی جگہ تے رکھے رب سونے دا نام لے کے شہید ہو گیا وے جس لے لوگاں ویکھیا اے تے بے باکی بچہ حق ہے بچے دا رب حق اے بادشاہ میں خود بچے دا مقصد ہوئی سی رب ایویں کرانا چاہندا سی کہ آ بے وقوف نوں پتہ کوئی نہیں میں اس بچے تو اپنے دین حق دا اعلان منادی کرا دینی ہے بچے جان دتی ہے عاشق ہک دی جان لکھاں دی ہدایت دا سامان بن گئی لوگا کلمہ جو پڑیا انہاں آکھیا بادشاہ تو جھوٹا ہے بادشاہ کہن لگا اچھا جے تسی پھر گئے پھر جاو میں ہن تہاڈے سارے نال اشر کراں گا انہیں کھائی کھدائی وچ اگ بالی اگ دے اندر بچے نو دھکا دتا مومنا نو دھکا دتا شہید ہوندے جا رہے نے آخر ایک مائی صاحبہ بی بی صاحبہ دی واری آئی ہے اچھل دے اندر بچہ چکیا ہے مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلون لگی اگ جیسی بلا وے کے او جڑا گود دے اندر سی او بولے آندے مائے لا تخافی انک علی الحق اے اما گھبراوی نا تو حق دے میں مائی نے بھی چھال مار دتی بچہ بھی گیا سونے رب نے بچے نو کی وکھا دتا صدقے جاواں اسلام تیری عظمت دوں اور تو شان وکھان دیا میں جگ پھیرن دیا میں بچے نال ہی جگ پھیر چھڑنا میں ایک دم سجن ایک دم سجن سدا لکھ دم بری وری ایک دم سجن سدا لکھ دم بری ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے ایسا جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے ایسا جنم گوایا چور بنے در در دے لگ جا حرم نہیں سر دے تھامن باہو جڑے جال سچے درد اس واقعے اشارہ اللہ دے قرآن تیسویں سپارے وچ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود فرمایا رب آندا ہے وہ برباد ہون او کھائی والے جتھلے اوتے بیٹھے سن تے مومناں نوں چک چک وچ سٹی جاندے سن اللہ فرماندا او ویکھ رہے سن ساڈے مومناں نوں تو کی ظلم پہ کردے نے انہاں نال سمجھ نہیں لگی تے اسے بادشاہ دا حال تے اللہ تعالی بہتر جانے بعد اس کی بنیا لیکن اللہ تعالی نے حکمت والے فقیراں دے واسطے نال جگ دے مسلمان کر چھڑیا رہے جگ نوں تو دولت ایمان ملی گئی سمجھ نہیں لگی تو میرے سونا تا اگلے فرماتے ہیں بزرگ لوگ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذوق لڑکا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے عشق پر اعمال کی دنیا عشق پر اعمال دنیا یاد رکھ عشق دے کرے نمبر لے گئے عقل مند عقل مند عمران او بول بول والے عقل مند عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد اللہ تعالی مدنی محبوب پاک دا سرکار سونی رات دا سرکار ہائے ساڈے جرم و خطا ظلم معاف فرما اے اللہ میرے نال دا کوئی پاپی کوئی نہیں ہائے تے تیرے نال دا کوئی فضل عظیم والا تے کوئی کریم کوئی نہیں تو کرم چا فرما دو شیر میں سلام دے پڑھاں گا تے جناب اللہ اللہ نعرہ تکبیر بیٹھ کے پڑھیا جی رحمت سلام شمع بزم ہدایت پیلا سلام شمع بزم ہدایت پیلا جے سہانی گھڑی چمکا سوہانی گھڑی چمچا تیرا بچا جو سوہانی گھڑی چمچا تیرا بچا اس دل فروز ساتھ پیرا خون سلام مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں جانے دعا فرماؤ دعا فرماؤ اللہم آمین سونا رب